Siguiente convidado. Vale. Vamos a falar con él, porque vamos a falar con él por teléfono, porque él, nestos intres, pois está de viaxe, pero parou un anaquiño pois, para poder atendernos. Vamos a falar con Vilariño, un XP de Castañas de Galicia. Vamos a falar con él. Muy buenas tardes, Vilariño. Hola, muy buena tarde. Muy buena tarde, señor Vilariño. ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Un placer. Gracias a ustedes por acordarse de Galicia desde ahí. Bueno, hombre, en esta época hay que acordarse. Llevámosla siempre en el corazón, conozco. Nesta época hay que acordarse. Además, precisamente, falando con una persona que tiene mucho que ver con ciertos acontecimientos que en este año, en este mes, concretamente en Galicia, celebranse muchísimo, gracias a un producto que, do que ustedes saben mucho, ¿no? Bueno, sei algo, espero que poda ser o suficiente como para respostar as preguntas que ustedes me podan facer e facer comentarios para que a xente a coñeza máis. Pero nunca se sabe bastante dun produto que leva tantos miles de anos aquí en Galicia, que é tan querido por os galegos e por a xente que está fora do que é a zona xeográfica galega, pero que se acorda todos os anos, sobre todo por a época de San Martiño deles. Sí, pues señor. Sí, estamos a falar dos magostos, yo sé un producto principal, digo, chamas a castaña, ¿no? Por supuesto, son o secretario do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia. Como decía algún autor de algún libro, pois a min tócame falar do meu libro, que é a castaña. Claro. Después de eso vamos a hablar, luego, entonces. Lo primero que tenemos que decir es que en Galicia surte de bastantes toneladas de castañas a todo el resto de España y también parte de Europa, ¿no? Uh-huh. Bueno, a Galicia es la principal productora de España. Aproximadamente tenemos el 49% de la superficie de castiñeiro para froito. Ahora ya teríamos más con las nuevas plantaciones. Pero lo que tenemos que pensar es que, independientemente de eso, no es solamente a producción en cantidad, sino que a producción de calidad, que es reconocida pues, desde hace muchos años. Eso fue lo que nos llevó a acadar o que es una marca de calidad reconocida por Europa como es una indicación geográfica protegida. A castaña galega se está consumindo moito en Cataluña, moito en Madrid, nas grandes cidades, lógicamente, a nivel de produto fresco, pero despois estamos en aproximadamente 37 países a nivel de primeira transformación, cerca dunos 60, no que é segunda transformación, nos países que son grandes consumidores de castaña, pues todos buscan a castaña que nos defendemos, que son as variedades autóctonas de castaña sativa, que son as que temos aquí en Galicia e que non teñen outras partes. Hai moitas variedades, pero en realidad as que máis explotan son 8 variedades, que vostedes, teño entendido que se recollen, que ademais promocionanse a nivel de... Por certo, hai un laboratorio, entre comillas, digo eu, que é o Centro de Investigación Lourizán, non? Onde se fai todo o posible aquí para que a producción sexa o mellor Aquí en Galicia temos moitas variedades autóctonas porque, como ben saben ustedes, temos a mitad dos núcleos de población de España, co cal temos moitas singularidades e eso trasládase tamén o que son variedades de castañas. Entón, temos pues, perto de 100 variedades autóctonas, e cando falo de autoctonía, falo de que o castiñeiro, como ben saben vostedes aquí, determinouse por catas, que en análisis polínicos pues, está desde o Pleistoceno, por tanto, como mínimo 12.000 anos antes de hoxe. Entón, debe ser autóctonas. Entón, aquí temos variedades moi distintas que todas as autóctonas entran dentro da marca de calidade. Hai unhas priorizadas que, como ven vostede me dir, son 8, pero esas quere decir que son as máis demandadas. Non quere decir que sean as mellores nin as peores, son as máis demandadas por o consumidor. Por tanto, seguramente van a ser as máis extendidas, porque o consumidor é o que manda. Independientemente de que a mí me gusta unha cousa, eu teño que producir o que lle gusta o que paga o que consume. A calidade do produto, bueno, temos moitos laboratorios no que é a calidade, defínese máis ben no que é producción, para iso temos o de Lourizán, o Centro Agroforestal de Lourizán, que é o encargado máis ben de xenética, un centro de referencia a nivel estatal, pero despois temos tamén a Estación Fitopatolóxica de Areiro, que é a encargada de fitopatoloxía, temos o CETAL, temos a Misión Biológica, temos o CSIC, hai investigadores, o sea, estamos facendo todo para que esa calidade da castaña de Galicia non se quede solamente no que é subjetivable, como é a calidade organoléctica, que é o maior especialista é o consumidor. Non podemos decir que o consumidor está mellor que outro, porque sabe máis que nadie do que lle gusta. Pero sí é objetivar o que é calidade sanitaria, o que é calidade industrial, porque eso sí que nos vai a dar un rendemento para que todo o que é o circuito comercial pues, teña un beneficio. Entón, se hai beneficio, hai negocio. E nós o que queremos é que haxa castaña para que haxa beneficio. Claro. Porque agora utilízase moito a castaña tamén na gastronomía para facer moitas cousas, como son pastéis incluso, e tamén para acompañar sobre todo carnes, cremas e todo isto. Bueno, a castaña aquí sempre se utilizou. En Galicia, como ustedes saben, sempre se utilizou a castaña. Moitas veces non é tanto de innovar, senón de recuperar. O mellor recuperar e actualizar o produto. Pero aquí, antes de que se perdera Colón e aparecera en América, non había pataca, había castaña. Entonces, a castaña ten uns beneficios tremendos que probablemente moita poboación descoñece. Outro día había unha entrevista de unha importante restauradora que falaba moi, moi ben, pero decía a castaña un froito seco. No, a castaña utilízase como froito seco. Pero realmente ten todas as propiedades dos froitos secos, pero ten outros beneficios engadidos que é, por exemplo, que non ten máis que a cuarta parte das calorías que ten un froito seco. Sí, ten sí, moitísimo señor, potásio, sí. Non ten gluten, por tanto, todo o que teña unha intolerancia ao glúten, os celíacos, poden utilizar para facer pastas para pizza, ñoquis, ceps, ou que son fideos. E despois aquí temos unha diversidade tremenda porque temos unha cousa moi importante, que é que temos a produción moi diversificada, moi variable en o que é gustos, porque hai moitas variedades, pero tamén temos prácticamente casi toda a industria de España está en Galicia. Entón, eso para nós é algo moi importante porque nos permite, para que se faga unha idea, ter máis de 50 formatos de presentación de produtos con castaña. Eso é unha riqueza para ter purés, cremas, castaña precocida, castaña conxelada, ter castaña ao viño Mencía, Godello, Albariño, terla o brandy. Eso é un formato que vai moi dirixido tanto ao canal Horeca en restauración como ao canal particular. Pensando sempre que, lógicamente, é o consumidor o que vai a demandar despois cales son os formatos máis exigidos. Hai unha, quizás unha EVA ou unha falta de agrupacións ou de cooperativas para que a castaña se distribuya quizás en máis cantidades ou polo menos se recolla máis para poder venderla mellor. Bueno, desde que hai a indicación xeográfica protegida é algo totalmente distinto. Pense que hasta o ano 2008 a castaña non era recoñecida ni siquiera, non se sabía o que era. Era outros aprovechamientos del bosque, outros frutos del bosque, outros aprovechamientos forestales. Ahora sabemos perfectamente, porque reivindicámoslo así desde Galicia e acadámoslo para toda a Unión Europea, e conseguimos meter o que é a castaña no OCM de frutas e hortalizas. Por tanto, hoxe en día a castaña é moi conocida a nivel mundial, porque vendemos para Xapón, para Austria, para Suiza, para Cataluña, por suposto, en fresco. O que ocorre é que o mercado, moitas veces, é un pouco descoñecedor do que é unha normativa. Eu que sei, en moitas zonas de Cataluña, cando paso por aí, pois vexo castaña de Galicia, non é castaña de Galicia, solamente castaña de Galicia, aquela que está registrada e sufre os procesos de auditoría que se fan desde o Consello Regulador para garantir o que é a trazabilidade. E para iso hai que identificala con un logotipo que é único, que é o de castaña de Galicia, e con unha contraetiqueta alfanumérica individual para cada envase. E iso moitas veces non é culpa do consumidor, é culpa de que probablemente deberíamos desde moi pequenos levar unha asignatura que se chamase o mellor consumo racional, consumo sustentable e consumo responsable. Entón saberíamos moi ben cal son o orixe do produto e tamén saberíamos moi ben que é o que conleva un precio determinado. Entonces, a castaña de Galicia en este momento, pues é a única marca de calidade recoñecida, como decía antes, por Bruselas para castaña en España, pero eso non é un logro de agora, eso é un recoñecemento a unha tradición, a unha historia, a un patrimonio e a unha cultura que nos deron os nosos antergos e que hoxe en día reivindicamos como un direito porque ustedes en Cataluña ou outros en Francia o recoñeceron como algo bo, algo distinto, algo mellor. Claro, porque algo mellor sí, é un orgullo, pero claro, si alguien intenta pasar castaña de non sei donde por castaña de Galicia, sí, é un orgullo, pero tamén é un fraude. Claro, eso precisamente é o que cumpriría, quizás aquí, información e divulgación precisamente da ISP aquí en Cataluña, non? Por facendo unha xornada, como fan aí moitas xornadas do castiñeiro e do froito, da planificación e diseño, ou por unha xornada dos magostos aquí. É dicir, algo que os propios galegos estamos orgullosos de ter ese producto de ISP, pero que ao mellor, pois, compre máis divulgación informativa, non? Sí, señor. Probablemente, probablemente. Estou totalmente de acuerdo que hai que facer ruido positivo, eso chamase de promoción, e eso hai que facelo. Algo que a xente se dé conta de que a nosa castaña, ou a castaña galega, ten, ademais da denominación, pois algo máis que ese número que se precisa para poder vendela, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos estaba explicando. Bueno, esto eu creo que é unha teima que levamos todo que son as marcas de calidade de España. Es decir, claro, como se distingue un cava catalán de outro produto que é xenérico? Pois é igual, é exactamente igual. Hai solamente unhos produtos que teñen unha normativa de calidade en Europa, que son, por exemplo, as de OPA, IXP e as especialidades tradicionales garantidas. O que pasa é que probablemente estamos facendo a formación para distribuidores, estamos facendo a formación para restauradores, e eu creo que debería ser facer a formación para o consumidor. O consumidor ten o direito todo o mundo a coñecer que é o que está consumindo. E algunhas veces, claro, temos un logotipo que é de unha certificadora de un determinado produto, ponse outro logotipo encima, e ao final quedanos unha etiqueta con 52.000 logotipos con letras pequeniñas que eu xa non vexo porque teñería que poñer gafas, e que temos 10 minutos para comer e nos leva 15 ler a etiqueta. Eu coido que a nivel europeo, a nivel Unión Europea, deberíamos ter unha transmisión clarísima para que unha cruz verde superamos que é unha farmacia e que está legalizada. E acudiremos sempre á farmacia para saber que ese produto me responde. Non sei o que pretendemos facer co logo de castaña de Galicia, que cando unha persona vai a un lineal, vai a sempre ese logo porque sempre lhe sale ben o produto. Pero bueno, despois de isto, teñen toda a razón do mundo que hai que facer promoción. Nos non é o principal problema, porque nos estamos, a castaña de Galicia está absolutamente toda vendida, e máis, que se houbera moita máis estaría toda vendida, porque a producción de castaña sativa non é a producción de molísima de China, que temos 70% do mercado mundial. Nos somos grandes productores, pero ainda así venderíamos moito máis porque é unha castaña demandada por todos os países do mundo. Uh-huh. Algo debe ter, cando fora de España, pois a mellor en algún sitio un marrón glacé se está pagando, que sei, en o caso real, ano pasado, en Francia, París, Bruselas e Berlín, un frasco dun marrón glacé de aquí estaba entre 5 e 6 veces a un precio superior que o vendido en unha tienda gourmet do, dunha cadena nacional en Madrid ou Barcelona. Sí, sí. Lástima, magua que non se poida facer precisamente eso. Por certo, había que pedirlle quizás a Castaña de Galicia ou os distribuidores que tamén fixeran, non sei, algunha tenda virtual para poder mercar esas castañas, non? Porque as cooperativas que hai tampouco teñen demasiada publicidade a nivel de novas tecnoloxías, non? Bueno, aquí sí que teñen. O que pasa é que o circuito da castaña é un circuito reducido. Pense que hasta fai nada era gran desconhecida. De feito, a castaña todo o mundo pensa que é tempo de castañas agora o mes de outubro. Eu digo, é tempo de apañalas, pero de comelas é todo o ano. Nos temos a mitad da producción de castaña en Galicia, pense que está en primeira e segunda transformación, co cual estamos ao mellor un ano pues, con 10 millóns de kilos en conxelado, en precocida, en fariñas, que eso está, coñécense nos mellores restaurantes do mundo. E que ocurre? Que non damos chegado a todos porque é un producto tremendamente demandado. Entón, sí. Ao ser un produto demandado, porque xa digo, non ten nada que ver a castaña que temos aquí ca castaña que hai en Xapón, que a castaña que hai en nata non se parece en nada. Non ten nada que ver ca castaña molísima que hai en China. Isto é algo totalmente distinto. E, ademais, o que reivindicamos sempre é a singularidade deste produto, que antes parecía que era o fin da terra, e para unhas cousas é o fin da terra, ou foi o fin da terra, pero para outras é unha ventaxa, porque seguimos mantendo o que é un patrimonio tremendo en variedades que a xente moitas veces aprecia como algo único, como algo distinto. Ese outro día falábamos precisamente con un cooperativista da zona do Bierzo que nos mandounos unhos cuantos kilos de castañas para poder celebrar o 40 aniversario da nosa radio. Estamos cumplindo 40 anos de Radio San Boi. E entón el para beneficiar ou polo menos agasallar os nosos ointes mandounos uns cuantos kilos de castañas e dicíanos que últimamente estaban dándolle medicina aos castaños porque resulta que tiñan un avispilla esa e que un gusano precisamente faino desaparecer. Vostedes tamén sabemos tamén que en Galicia tamén aquí, teñen ese pequeno inconveniente, Galicia, non? Aquí en Galicia, para rematar o de antes, hai cooperativas, pero generalmente as cooperativas son de productores e despois as outras empresas de comercialización local, non temos nos, porque son as marcas de calidad, os consellos reguladores, nin temos castañas, nin temos castiñeros, nin temos nada. O que somos é os que garantimos o que é a trazabilidade e a vigilancia de cumplimento de normas. Aparte, o que lles diría a vostedes, seguramente, o Bierzo, é un tema de un insecto que técnicamente se chama Driocos oscurifilus, que apareceu pois vegetoso no 2002 en Italia, pasou no 2012 a parte onde vos están, a través de Francia, pasou a Cataluña, e no 2014 xa foi chegando a outras partes de España, e se combate con outro insecto antagonista que tamén se chama Torimusinensis. Eso, vamos a ver, en unos sitios que estuve de Francia, de Italia, de Portugal, de aquí, non vin que ningún castiñeiro morrera por que a avispilla. Outra cousa é que o debilita. Entonces o señor mayor ou a señora mayor, si ten reuma, si ten pues, malo estómago, si ten malo corazón, si pega un catarro, pode terminar morrendo. Pero o que quero é que quede claro que ese insecto combátese con unha loita biolóxica. O castaño que en Galicia non se lle aplica ningún produto fitosanitario. É unha producción totalmente natural. É unha desinsectación que a castaña en fresco ten que ir desinsectada. Toda a castaña que hai en Galicia vai desinsectada únicamente con auga. Somos os únicos que a nivel mundial todos desinsecta con un produto natural. E despois, o que son os elementos de transformación para a industria, ningún é un elemento de síntesis, co cal eu creo que esa tamén é calidad sanitaria, non levar produtos en unha producción natural e garantir todo isto hasta o final. Que ocurre? Que as pagas, pois, generalmente van de veraneo e despois quedanse nas zonas onde hai un asentamento que lles gusta. Entón, aquí temos un insecto que chegou, que debilita o que é o castiñeiro, non acepta absolutamente para nada a calidad da castaña, o que pasa é que produce menos. E despois estamos intentando recuperalo e acabamos pois a través da red nacional, na que participan tamén algúns colaboradores do IRTA de Cataluña, algúns investigadores da parte do Monsen tamén, pois o que fixemos é tratar de que se pudera soltar o Torii musinensis para que sea un combate natural e se chegue un equilibrio. Isto trátase de manter o castiñeiro e isto estamos fomos os promotores dun grupo europeo da castaña sativa, donde fomos os fundadores no ano 2010 xunto con Francia, Italia e Portugal, que somos os principales produtores, e agora, bueno, encádense outros como Austria, e ven xente de Xapón, de Estados Unidos, de Chile, de Canadá, pero estamos colaborando a nivel de producción, de comercialización, de investigación, para beneficiarnos entre todos, independientemente de que sexamos de máis longe, de máis cerca, todos que temos que ter puntos de interés en común. Puntos de interés é compartir moitas veces información, sí, probar, negociar e facer as cousas o mellor posible. Volvo outra vez a insistir, parece que son un pidichón, pero a verdade é que gustaríame saber se hai algunha páxina onde un galego que nos este escoitando poida pedir... Calquer empresa que queira comprar castaña nas IGP, nos consellos reguladores está prohibido falar de alguna empresa, porque nos promocionamos produto xenérico, co cual todas as empresas son iguales, pero calquer persona que queira comprar algún produto non ten máis que entrar na páxina web castanadegalicia.rg e aí no directorio ten as empresas que comercializan. Moitas delas ten páxina web e moitas delas están comercializando en fresco en Mercabarna e con produtos en Cataluña. Claro, pois é o que nos podo, queríamos. Non devo decir un nombre porque eu son o vigilante e son o coordinador un pouco de todas estas empresas. Todas para min deben ser iguales. Pero teñen castaña en fresco, teñen castaña precocida, teñen marrón glacé. Hai tres empresas que fan marrón glacé aquí desde fai moitos anos. Teñen extrusionado de castaña, castaña seca, farinha de castañas, teñen moitísimos produtos que se poden comprar, e nas páxinas web o que queira acudir, ten a páxina web de empresas no directorio de castanadegalicia.org. Moi ben, estupendo. Extraordinario. De verdade que foi unha lección para todos nós, a súa información, e ao mesmo tempo, pois, xa saben onde poden meterse, precisamente para pedir castañas, que agora é o tempo, non? Lógicamente poden facer o magosto na casa. Agora é o tempo do magosto, pero despois pense que vou a dar unha idea para que usted faga unha cousa moi parecida ao magosto durante todo o ano. Con unha castaña pelada, ultra conxelada, simplemente pode fritila con aceite de oliva en España e en Centro Europa fan con mantequilla, e tostar esa castaña cunhas escamas de sal, e pode ter algo moi parecido ao magosto cando queira vostede, no día que queira e no mes que queira. Estupendo. E outro produto máis que tamén é importante para moitas transformacións é precisamente a fariña de castaña, non? Sí, a fariña de castaña se está utilizando moito en repostería desde sempre, pero bueno, aquí en Galicia xa hai pan de castañas, hai empanadas con castañas, bica con castañas, galletas, magdalenas, hai un montón de produtos, pero eu coido que o importante da fariña de castaña é que a xente que ten intolerancias, que cada vez, por desgracia, hai máis, non falo xa de alerxia, sino intolerancias que ocurren porque estamos nun mundo globalizado e algunas veces con poucas defensas, sobre todo no que son as cidades, a xente xoven pois pode aproveitar para facer moitas cousas con fariña de castaña, porque pode sustituir todo o que é a proteína dos cereais que non pode comer por castaña. E sorprendería se ver as cousas que pode facer, desde fideos de castaña, macarrós de castaña, con fariña de castaña é algo que é moi, moi socorrido e algo tremendamente demandado. De feito, este ano a fariña de castaña acabouse casi pouco despois de medio ano, de tanta demanda. De tanta demanda, claro. Pois moi ben. Bueno, que xa sabemos o seu teléfono e o seu contacto, entón, aparte de agradecerlle que hoxe perder este minutinhos connosco, pois agradecerlle tamén que nos iluminara nesta nosa ignorancia con respecto a esa ISP de a castaña, e que, bueno, pois agradecémoslle moitísimo a súa colaboración e voltaremos noutro momento a comunicarnos con usted. A falar con él, claro. O agradecemento é mutuo, por suposto, é a miña obligación falar da castaña, e neste caso non é unha obligación, é un placer falar con vostedes, e estou á súa disposición cando sigo parado. Xa lle pediremos que faga algunha xornada aquí en Cataluña para que poidamos disfrutar dese produto de primeira calidade. Si se pode, estaremos á disposición de ustedes, contactaríamos o mellor con algunas empresas que donen o produto o mellor para facer alguna degustación ou en escuelas de restauración. Aquí estamos moitísimo en contacto con todas as escuelas de restauración, desde as máis pequenas hasta a Escuela Superior de Hostelería de Galicia, donde pasan despois a ser directores de paradores e de grandes hoteles, para que sepa a xente que un menú ou un plato con castaña imposible e ademais é tremendamente agradecida, porque o comensal vai a salir sorprendido e gratamente contento do que aprobar. Bueno, pues hasta pues momento, muy bien, Vilariño. Muy bien, señor Vilariño. Na outra ocasión volveremos a molestalo e volveremos a falar tamén do que é a castaña de Galicia. Como ben dicía nun comenzo, non é solamente agora o tempo das castañas, é o tempo de recollelas e de encetar a comer delas, pero a castaña pode se comer todo o ano. Eso é moi certo, como dicía, moitas gracias a vostedes e moita saúde. Gratiñas, apertas. Igualmente. Radio Samboy.